Завяршыў працу над новай кнігай паэзіі. Некаторыя з твораў прапаную радыёслухачам. Бабчынская школа гукнул, у сценах абзавецца, хрыпатым рэхам скрушны скон, глядзіш у вочы чалавецтва, вачмі аслеплымі акон, і мне ўжо без валідолу не паўтарыць урок былы. Дзень добры, зноў вітаю школу, я, хлопчык колішні малы, стаю, і слёзы горка душаць, палын, дзядоўнік у двары, сюды настаўнікамі рушаць адны Чарнобыля вятры. Урок ці вывучыў, пытаюць, грымуча сыкаюць змяёй, падручнік фізікі гартаюць на парце кінуты маёй. Па шклінах бітых невясёла стукочуць кроплены дажджу. На памяць ведаю я школа, за ўсіх выгнанцаў адкажу, дакуль нябёсы бачыць воку, пакуль душы свой край гукаць, я на чарнобыльскім уроку, і мне званка не прычакаць.